الأنبياء والمرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعد. مالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي بيس هنشور عن كتار التفسيرين واقعة فقط كسان درسimizdə daha söz vermişdik. Əhqaf suresi 15-16 bir də o namaz barədə danışaq. İndi bir çalışarı biraz o barədə danışaq inşallah. Amma indi Quran əvvəl olduğuna görə Quranı birinci götürək, sonra namazı götürərik. İnşallah. Və Əhqaf 15 və 16-cı ayələ oxu bir dənə. Əhqaf 15 oxu 15. Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Çünki anası onu zəhmətlə gəzdirmiş, əziyyətlə doğmuşdur. Onun daşınma və kəsilmə müddəti 30 aydır. Nəhayət kamillik həddinə yetişib 40 yaşa çatdıqda belə deyər: Ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də ata-anama əta etdiyin nemətə şükür etmək və sənə xoş gedəcək yaxşı əməl etmək üçün ilham ver. Nəslimi əməl salih et. Mən sənə tövbə etdim və şübhəsiz ki, mən müsəlmanlardanam. Və bu ayədə Allah subhanətə alə bundan qabaqca ayədə ümumiyyətlə tohiddən danışanda Allahın haqlarına Allah subhanətə alə ikinci haqdan danışır. Mühim haqlardan biri, o da valideyn. Və necə bilirsiniz, valideyn haqqı Allah haqqından sonra gəlir. Və bəzi ayələrdə görsən, şirkdən sonra ən böyük günahlardan da biri valideynə üzünə almaqdır. Və bu ciddi məsələdir, şirk kimi. Yəni, görsən ki, şirkdən sonra gəldiyinə görə. Və Allah subhanətə alə da bu ayədə buyurur ki, Və vəssaynə l-insənə bi valideyh husnə, ihsənə. Nə deyir? Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Və valideynə yaxşılıq etmək vacibdir, fərzdir. Və yaxşılıq, yəni olan sözünü qulaq asmaq, incitmək, onlara baxmaq, hətta uf deməmək, yəni hətta ailənin birində gəlib ki, uf demək olmaz. Yəni, gör nə dərəcədə valideyn, yəni hörmətləmək lazımdır. Və insan ümumiyyətlə ne üçün etməlidir? Çünki onun üçün da övlad olacaq, əgər valideynə hörmət etsə, onu da hörmət edəcəklər. Hörmət etməsə, ona hörmətləməyəcəklər. Necə deyirlər? Cəza min cinsin əməl. Yəni, əgər kiməsə bir şey olur, o əməlinə görədir. Əməlinə görə. Və Allah subhanətə alə bu ayda əmr edir, valideynə hörmətləmək. Və sonra, valideyn də təbii ki, ata-anadır və ana hörmətdə daha çox layiqdir. Yəni, daha çox hörmət olunur. Çünki ananın əziyyəti övlad üçün atadan çoxdur. Lakin, bu demək deyil, ata, yəni, ikinci dərəcəli yox. Atanın hörməti vacibdir, lakin ana daha çoxdur hörmətdə. Çünki əziyyət çox çəkib. Ona görə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gəldilər, biri dedi ki, bəs, ya Rasulallah, ən çox hörmətə kim layiqdir valideynlə? Dedi, ana. Dedi sonra, dedi anon. Dedi sonra, dedi anon. Dedi sonra, dedi atom. Aydındır. Və ona görə deyir burada səbəblərin nə üçün ana daha çox, atadan daha çox hörmətə layiqdir. O da deyir və buyurur ki, bu deməli birinci səbəblərdən biri hamalətuhu ummuhu kurha. Hə, oxu bir dənə. Hamalətuhu ummuhu kurha. Çünki anası onu zəhmətlə gəzdirmiş, əziyyətlə doğmuşdur. Hə, bu ən vəvadaat və kurha. Bu ən birinci səbəblərdəndir. Və daha doğrusu, burada iki dənə səbəb qeyd olunur. Birinci, hamilə vaxtı, əziyyət çəkib, gəzdirib səni. Və ikinci də, yəni, dünyaya getirib. Aydındır, bu da ikinci səbəbdir ki, ana daha çox hörmətə layiqdir. Və sonra, təbii ki, biz müxtəsər keçirik. Sonra Allah subhanətə buyurur ki, Və həmlühü və fisaluhu 30 şəhra. Və sonra Allah subhanətə qeyd edir ki, o vaxt ki, deyir, hamilə oldu və dünyaya gətirdi və hətta burada göstərir ki, 30 aydır görsənsin ki, səni başa salsın ki, bu az deyil, bu az müddət deyil və 30 ay qeyd edir. Baxın, nə? Onun daşınma və kəsilmə müddəti 30 aydır. Hə, 30 aydır. Yəni, biz başqa adə gəlib ki, 2 il süd verməkdir. Elə deyil. 2 il. Və əgər 30 aydırsa, onda 6 ay qalır. Onda hamiləlik bu ayədə 6 ay hesablanıb. Aydındır, bəziləri deyiblər ki, bu ayəni başa düşmürük biz. Çünki Bəqərə surəsində deyir ki, 2 il süd verirsən. Əgər 2 il süd verirsənsə, 2 il neçə aydır? 24 ay. Onda qalar 6 ay və bu ayədə deyir ki, 30 ay. Və bu ayədə bəzi amilər deyirlər ki, ola bilsin, Allah subhanətə alə 4 ayından hesablayıb uşağı. Çünki 3 ay ki, əvvəl olur, məni, sonra ət parçası, o ay o hesab olunmur onda. Elə ki, tərpənir 4-cü aydan, ondan hesablanıb. Aydındır, belə 30 ay olub. Çünki 2 il gedir süd verməyə. Və bəzilər də deyib ki, bu ayədə məqsəd 2 il çıxandan sonra 6 ay, yəni doğum vaxtını ən az müddəti qeyd olunub. Yəni uşaq doğula bilər, 6 aylıq ola bilər, sağ qala bilər. 5 aylıq doğulsa sağ qala bilməz. Necə Əli bin Əbi Talib bu rəyi güclü sayır və güclü rəydir bu. Bu güclü rəydir və Osman radiyalarının xilafətində qadını gətirirlər, şübhələnirlər qadından ki, bəs uşaq ərə gedəndən sonra qadın 6 ayında olub və şübhələnirlər və elə bilirlər ki, zina eləyib. Və az qalır ki, Osman radiyalarının aleyhissalam. Az qalır ki, Osman radiyallahu anh, deməli, cəzalandırsın qadını, hökum versin. Və Əli bin Əbi Talib deyir ki, deyən o, bəs, ya Osman, bəs ayədə axı deyir 30 ay. Bu ayəni oxuyur Əli bin Əbi Talib, radiyallahu anh, və sonra Bəqərə surəsindəki ayəni də oxuyur. Deməli, Bəqərə surəsində də Allah subhanətə alə buyurur ki, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِيَنَا أَوْلَادَهُنَّ هَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ Bəqərə 233. Yəni, analar da, yəni öz övladların 2 il süd verirlər. Əgər 30 ay buradadırsa, 2 il orada, 2 il 24, qaldı 6 ay. Deməli, 6 aylıq ola bilər. Başdı necə? Yəni, Əl-Bilə Əbi Talib, Osman radiyalarına deyir ki, həddi vermə. Ola bilər 6 aylıq olsun. Çünki Allah subhanətə alə bu ayəni oxuyur, hansı ki, bu saat, Əhqaf 15-i. Deyir, 30 ay daxı. 30 ay, Bəqərədə də 233-də deyir ki, 2 il süd verir. 2 il neçə aydır? 34, deməli, 24. Deməli, 6 ayda da ola bilər. Başlığında necə? Və belə Osman radiyalarına o, hədd eləmir qadına. Yəni, cəzalandırırlar. Və bu güclü rəydir. Yəni, ayədə məqsəd doğum vaxtının ən az müddəti hesablanıb. Aydındır. Və İbn Abbas da radiyallahu anhuma deyir ki, əgər 6 ayda olsa, deməli 24 ay əgər 6 aylıq olsa 2 il süd verir. Əgər 7 aylıq olsa 1 il 11 ay. Əgər 8 ay olsa 1 il 10 ay. Aydın da belə, İbn Abbas da belə deyib ki, ayəni cəmləsinlər deyə. Və sonra, yəni bu həmçinin ananı göstərir ki, ana atadan əfzəldir. Yəni hörmətdə layiqdir. Bu üçüncü səbəbdir. Birinci səbəb ana bətnində gəzdirməyi, ikinci səbəb olmağı, üçüncü səbəb də 30 ay ona baxmağı. Daha doğrusu 6 ay çıxsa 2 ildir yəni. 2 il hələ, aydındır bu proses hamısı, bu iş 30 ay çəkir. Ola bilər çox olsun, ola bilər az olsun. Və sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Hatta izə bələğə əşuddəhu və bələğə 40 sənə." Ha. Nəhayət kamillik həddinə yetişib 40 yaşa çatdıqda belə deyər. Bu ayədə Allah Subhanahu taala göstərir ki, insan hansı kamilləşir? 40 yaşında. Bu peyğəmbərlər yaşıdır. Peyğəmbərlər verilən yaş. Bütün peyğəmbərlər fikir versən, demək olar ki, hamısı, bəziləri istisna olmaqla, hamısı 40 yaşında peyğəmbərlik verilib. Bizim peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də 40 yaşında verilib. Və 40 yaş kamillik yaşıdır. Xüsusən kişi üçün. Çünki o vaxt artıq o çox şey başa düşür. Artıq, çünki ondan qabaq uşaqlıq illəri deyilir bir ki, xətala eləyir. Fikirləndə çox şey eləm görmür. Artıq 40 yaş elədir ki, çox şey görüb. Artıq fikirləşir söz deyəndə, əməllərində. Aynında onu görə peyğəmbərlik 40 yaşında verirlərdi. Və hətta bəzi sələflər kitab yazmazdılar 40 yaşına can. 40 yaşından sonra oturub kitabı yazardılar. Deyərlər, 40 yaş eləm oxumaqdır, 40 yaşa can. 40 yaşından sonra oturub oxuduğumuzu nə oxumuşuq, onu təhlil bir yazmaq. Aynında və Həccac ibn Abdullah Şamın əmiri olur, əməmlən Bəni Umeyyən xəlifələndən. Deyir ki, 40 yaş 40 il günah eləməkdən eləmədim, cəmaatdan utandım. 40 yaşacam. 40 yaşdan da sonra günah eləmədim, Allahdan utandım. Yəni 40 yaşda artıq insan kamilliyə çatır. Yəni xüsusən də kişi. Ona görə Allah Subhanahu 40 yaşı qeyd edir. Və buyurur ki, 40 sənə nə olur? Yəni ayda gəlir göstərir ki, həddi bula çatır, yəni baliq olur kişi 40 yaşında. Ha, burada yəni ağıl cəhətindən cismani yox, yox cismani, yəni həddi bula çatsan 15, 14 o belə. Sonra çatdıqda belə deyər. Hə, belə deyər. Ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də ata-anama əta etdiyin nemətə şükür etmək və sənə xoş gedəcək, yaxşı əməl etmək üçün ilham ver. Nəslimi əməl salih et. Hə. Burada göstərir ki, valideynə hörmət eləyəndə valideynə yaxşı baxan dua eləsin. Onun duası qəbuldur. Aydındır? Duası qəbuldur və dua da göstərir ki, övlad necə dua eləməlidir. Övlad dua eləməlidir özü üçün, əhl-i beyt üçün, valideynlər üçün. Aydındır? Və həmçinin salih zürriyyət üçün dua eləməlidir. Yəni, bu orada Allah subhanətə alə göstərir, yəni, atanaya baxmaq və xüsusən də anaya ne üçün və baxırsansa, inşallah, belə dua eləginən, həmçə zürriyyəvi fikirləş, zürriyyətvi. Yəni, zürriyyət, yəni, səndən gələndə nəsil. Və sonra nə deyir? İnni tubtu ileykə və inni minəl muslimin. Hə? Mən sənə tövbə etdim Kəsən, ha. Və şübhəsiz ki, mən müsəlmanlardanam. Qul belə olmalıdır, qul, müsəlman. Müsəlman, valideynə baxan, aydındır, xüsusən anaya və sonra həddi bulğa çatandan sonra, yəni 40 yaşından sonra, artıq kamilləşəndən sonra ibadət əhli artıq günahlara bağışlanmaq, Allah şükür etmək nemətinə, o neməti ki verib və həmçinin valideynlər üçün dua eləmək, salih əməl görmək və zürriyyət üçün dua eləmək və tövbə eləyən və çalışan ki, daima müsəlman olmaq. O müsəlman belə olmalıdır. Aydındır. Düzü, bu ayə danışmaq çoxdur məsələlər. Ola ki, biz keçirik üstündən. Fəqət xahiş edir bilər sualda, ona görə biz toxunduq məsələyə. Və sonra 16-cı ayədə də buyurur ki, Allah Subhanahu taala ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ha. Belələri yaxşı əməl. Belələri kim? Kim ki 15-ci ayədə əməlləyənlər. Kim ki valideynə baxan. Aydındır? Əməli salih olan, dua eləyən, daima tövbə eləyən, daima deyən mən müsəlmanam. Müsəlman hərəkətləri eləyən, ha. Onlar, onlar. Belələri yaxşı əməllərini qəbul edəcəyimiz. Ha, bax. Bələlərin əməlləri qəbuldir. Yəni, əməl mühümdir. Əməlin qəbul olmaq üçün gərək atanaya hörmət eləyəsən. Aydındır. Gərək valideynə baxasan ki, əməl qəbul olsun. Mühümdir. Hə? Günahlarından keçəcəyimiz. Hə, görürsən? Valideynə baxmaq kəffarədir günahlar üçün. Sonra? Və onlara verilmiş doğru vədə görə cənnət əhli içərisində olacaq kimsələr. Hə, Allah vədini xilaf çıxmaz. Yəni, söz verib. Kim belə olsa, inşallah, va cənnət var. Aydındır. Və ada sıdqi əlləzi kənu yuadun. Baba ayədə göstərdi ki, valideynə hörmət eləmək nədir? Günahların bağışlanmasıdır, dərəcənin artması və cənnətə girməkdir. Aydındır. Və bu məsələ mühümdür. Ona görə fikir ver və valideynə hörmət elə. Sözündən çıxma. Xüsusən balacalar, yəni. Görürsən, hərdən sözü qulaqsınlar. Əziyyət verirlər, olmaz. Lap kafir olsa, lap tutaq ki, valideyn yahudidir və ya nəsranidir. Aydındır. Düzdür, tabi olmana, yəni, desə ki, namaz qılmaza, qulaqsma. Çünki namazı Allah deyib, ondan da böyük. Aydındır. Lakin, yaxşı davran. Məsələn, köməklə ona. Aydındır. Ehtiyacı varsa, nə lazımdır elə. Bir dənə asilikdə tabi olma. Asilik, yəni günahdır sənə desə. Desə ki, namaz qılmaq günahdır. Və desə ki, məsələn, başı var, günahdır. Aynındır. Bunlarda tabi olma, amma belə tabi olmalısan, qulaq asmalısan, baxmalısan onlara. Hə, va belə. Aydındır. Hə, sən biraz qapını açdın, biraz. Yəni, hərdən görsən ki, valideynlə gəlirlər yanıma. Bəzilər gəlir, alhamdülillah, maşallah, yəni, heç, hələ, yəni, heç sözü qulaqsın öldü, indi yaxşıdır, sözü qulaqsın, belə. Bəzilər də gəlir, müsibət. Deyirlər, sən ki, oradın uşaqlarımızı. Hə. Ona görə, yəni, baxçı nə? Yəni, həmçinin yaxşı baxmaq, sən yaxşı bax ki, görəcək ki, görürsən, İslam nə yaxşıdır. İndi, məsidimiz heç nə olmaz. Yəni, İslam nə yaxşıdır, bana namaz qılmağı nə yaxşıymış, bana mənim, məsələn, oğlum namaza başladı, indi sözü qulağı asır, mənim yaxşıdır. Amma namaz qılmayandan qabaq bir şeydir. Ona görə belə şeylərdən istifadə elə. Aydındır. Və əgər pis olsun, deyəcək, namaz qılır faydası yoxdur. Hələ də bir namaz qılmayan kimidir. Lab müsibət olur ki, deyir, namaz qılandan sonra lab pisləşib. Bula müsibətdir. Təsəvvürlə, ona görə bana ehtiyatda ol. Allah bilir düzün. Yəni, inşallah qutardıq yəni, qafına. O sualla qutardıq. İndi ikinci sual keçirik. O da namaz. Ümumiyyətlə, biz fiqh keçirdik bir ara, sonra diyanmışıq fiqhdən. Yəni, fiqh mühümdir. Yəni, fiqh dərsi. Keçir, Əbdurayın. Neçənci gündür? 3 və 6, hə? Məğribdən sonra, bax, fiqh dərsi mühümdir. Əbdurayın qədəş keçir, oturun dərslərində fiqh. Fiqh dərsi. Yəni, fiqh lazımdır. Və çoxumuz, görsən, xəta eləyirik. Yəni, fiqhdə, ibadətdə, namazda, oruçda, həcdə, zəkatda və s. Ona görə fiqh var, bunlar öyrədir bizə. Və, deməli, namaz ümumiyyətlə fərzdir hər bir müsəlmana. Yəni, həddə bula çatan, müsəlman şəhadəti gətirən, təbii ki, şəhadəti gətirməsən, hələ müsəlman deyilsə, elə deyil. Şəhadəti gətirdin ki, deməli, sənə namaz düşür. Onu göstərək ki, şəhadəti gətirmək nədir? Müsəlman olmaq üçün nədir? Bəsdir. Fakat o namaz ki, zaten nədir? Onlar kamilləşdirəndir. Elə deyil. Deməli, və namaz fərzdir, necə dedik? Və tərk eləmək də olmaz. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, tərk eləmək küfürdür. Aydındır. Və Peyğəmbər salsın, ümumiyyətlə namazın fəzilətlərindən çox hədislər var. Və hədislərin birində gəlir ki, nurdur. Nurdur insan qəlbi üçün. Namaz qılan qəlbi nurlaşar. Və o nur üzünə vurar. Əməllərinə. Həmçə Allah subhanətə buyurur ki, vəstəinu bis-sabri vəs-salah. Allaha sığının, Allahdan kömək istəyin səbirlə və namazla. Və insan ümumiyyətlə namazda çətinliyə düşəndə, halı pisləşəndə namaz qılsın. Namazda rahatlaşır mümin. Aydındır. Həmçin namaz qəbirdə nurdur. Həmçin qiyamət günü. Aydındır. Siratı keçəndə nurdur. Və namaz qılanda Allahla danışırsan, necə hədisdə gəlib, qudsudə, deyir ki, bəs Allah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala dedi. Hədis qudsini belə seçirsən də, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Allah Taala dedi. O saat bilirsən ki, hədis qudsidir. Deyir ki, Allah Taala, mən namazı qulumla öz aramda ikiyə bölmüşəm. Elə ki, qulum deyir ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, mən deyirəm ki, mənim qulum məni həmd etdi. Və əgər qulum deyəndə ki, Ər-Rahmanir-Rahim, mənim qulum dedi ki, bəs mənim qulum mənə səna etdi, təriflədi. Vaxşı qulum deyir ki, Məliki Yomiddin, qulum deyir ki, mənim qulum məni yenə təriflədi, təklədi və sonra deyir ki, فإذا قال او وقت deyəndə ki mən qulum iyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin Allah təala deyir ki bu mənim qulumla aramda elə bir fasilədir. İndi qulum nə istəsə mən onu verəcəm. Aydındır? İndi qul istəyir. Deyirsən ki ehdinə sıratul müstəqim. Mənə düz yola yönəlt. Salihlərin yoluna. Sən qəzəbinə gəlmiş yol azdın, ustanın yolunu yox. Görsən namaz qılanda Allahla danışsan. Ona görə namaz qılan çoxunuz Əlhamdülillahi Rəbbil Rəhman Rəhim Məliki Yevmiddin ya tez qurtardıq. Təsəvvürsən namaz qıldın yoxsa bir dəfə fikirləşsən, heç fikirləşmədim. Olma meyyit. Qəlb meyyitdir. Aydındır? Namaz qılan Elhamdülillahi Rəbbil Alamin. Bilginə ki Allah Subhanahu taala tərifləyir səni. Yuxarıda deyir ki mələklərə ərşdə oturub ərşdədir. Və deməli, deyir ki, mələklərə mən qulum mən həmd etdi. Ər-Rahman, Ər-Rahim, Məlik, Yomiddin, aydındır, İyyəkə nəbudu, İyyəkə nəstəin və s. Və bildik, yəni, qısa. Deməli, namazı ən vacib məsələlərdən biri namazı vaxtında qılmaq. Aydın, namazı vaxtında qılmaq. Yəni, o deməkdir ki, namazı kim vaxtından qabaq qılsa, namaz batildir. Deməli, namaz ən birinci şərtlərindən biri vaxtdır. Aydındır. Bu vaxtı da, namazın vaxtı da Allah subhanahu taala Quranda buyurub. Allah subhanahu taala buyurur ki, İnna salata Allah Subhanahu taala nə buyurur? Deyir ki, buyurur ki, "İnna salata kanat alel mu'minina kitaban mawquta." Biz möminlərə namazı hərəsinin öz vaxtında fərz etdik. Və namaz deməli neçə vaxtdır? 3-5 vaxt. 5 vaxt. Namaz 5 vaxtdır. 3 vaxt yəni səfərdə. Hə. Deməli, sübh, zöhür, əsr vaxtları var Qur'an-ı Kerimdə, yoxsa yoxdur? Hansı ayələrdir Qur'an-ı Kerimdə? Dəlil. Birdən desələr ki, sənə namazın 5 vaxt fərz olmasına Qur'an-ı Kerimdə dəlil hansıdır? İsra 78, sonra? Bəqərə. Yox, sonra? Rum surəsində 18. Çox da, hə? İsra, Hud. Sonra Hədiddə var. Hə? Və lakin, əgər ayə aydın olmasa, Allah subhanətə alə namazın vaxtlarına ümumən toxunub, ümumən və hədisdə şərh olunub. Hədis qeyd edilib ki, bu namaz buradan buradır. Bu namazın vaxtı buradan buradır. Və əgər çətinlik çəksən namazın vaxtlarına dəlil gətirmək, deyinə adları. Namazın adları dəlildir ki, namaz 5 vaxtdır. Çünki namazın adları hardan gəlir? O vaxtların adıdır. Məsələn, sübh namazı növ sübh deyiblər. O vaxtın adıdır. Zöhür, məsələn, o vaxtdır. Əsr o vaxtdır. Məğrib, işə o vaxtların adıdır. Namazı 5 vaxt, dəlil, nədir dəlil? Vaxtları, adları. Sən, məsələn, zöhür əsr deyə bilərsən, xata. Xata. Və ya, məsələn, sübh namazı məğrib deyə bilərsən, yox. O məğrib vaxtdır, başqa vaxtdır. Ona görə namaz 5 vaxtdır. Dəlil, adları. Aydındır. Heç namaz məğribə şam demək, yəni farsçadır. Yəni, farslar, yəni işəyidir, xiftə, yəni fars kəlməsidir. Evet, mənə, yəni. Ha, o da vaxtdır, dəlildir. Məsələn, sən xiftəyə şam deyə bilərsən. Yox. İkindi, məsələn, tükləyidir, ikindi əsrə. Hə? Eyv etməz. Yəni, vaxtın adıdır. Türkçə o vaxtın adıdır. Namazı dəlil deməli nədir? Vaxtdan adı. Dəlil odur ki, 5 vaxtı adları, namazın adları. Deməli, burada indi namazda var şərtlər, var rükun, var vacib, var deməli sünnətlər. Aydındır. Biz sual belə idi ki, namazda bunları necə bildik? Yəni, bunları bilmək sən ne üçün bilməlisən? Biri deyə bilər ki, əşir, nəyə lazımdır bu? Məsələn, bilim şərt nədir namazda? Hansı şey şərtdir? Hansı şey, hansı əməl vacibdir? Hansı əməl sünnədir? Bilməyin vacibdir. Ne üçün? Çünki əgər xəta olsa, namazda necə hərəkət edəcəksə onu göstərir. Məsələn, birdən hansı bir şərti pozulsa namazın, namaz batildir. Səcdəyə səhv eləmək lazım deyil. Əgər rükun pozulsa, bilməlisən, rükun nədir ki? Biləcəksən, o rükət pozuldu, bir dənə rükət artıq qılacaqsən. Səcdəyə səhvlar, biz nə oldu səcdəyə səhv? Ona görə xətaları namazda bilmək lazımdır ki, sən o xətanı necə doldurasan o boşluğu, boşluq yaranıb. O boşluğu necə doldurasan, ona görə namazda şərtlər nədir, rükunlar nədir, vaciblər nədir, aydındır bunu bilməlisən. Və şərtlər, məsələn, namazda şərtlər nədir? Namaz qılan adam şərtlər var. O şərtlərdən ən birinci İslam. Yəni, gəlir, təbii ki, aydındır. Yəni, müsəlman olsan, kafir namaz qılsa da faydası yoxdur. İslam nə vaxt sayılır? Şadı getirsə, aydındır. Sonra, şərtlərdən ağıl. Yəni, ağlı olmayan namaz vacib deyil. Qılsa da faydası yoxdur. Aydındır, yəni dəli namaz qılmamalıdır. Onlar üçün qiyamətdə imtihan olacaq. Aydındır, onlar sual olmayacaq onlar bu dünyada. Bu dünyada nə ediblər? Fəqət qiyamətdə onlar üçün sorusal olacaq, yəni imtihan olacaq onlara. Həmçinin şərtlərdən nədir? Təməyyüz. Geri seçə. Seçməyi bacara. Aydındır. Yəni, bunu göstərir ki, yəni uşaq körpədir, seçə bilmir, məsələn, atla eşiyə ayrı bilmirsə, tutaq ki, ona namaz vacib deyil. Yəni, lazımdır, o qılsa da faydası yoxdur. Yəni, belə əlim qalxır. Aydındır. Həmçinin namazda olan şərtlərdən sətrül övrə, övrət yerləri geri bağlı ola. Övrət yeri də, deməli, kişi də, deməli, o, yəni, qəliz yerlərdir, övrət yerləri. Düzdür, ehtiyac üçün dizdən göbəyəcəm. Bağlı olsa, övrət yeri budur kişidə. Qadında isə hər yeri, bir dənə üzündən, bir də əlləri biləyəcəm, biləyədən başqa. Yəni, namaz qılanda qadın bir dənə üzü, bir də əlləri biləyəcəm. Açıq ola bilər. Başqa yerləri bağlı olmalıdır. Amma ayaq yəlin qılsa, yəni, tutaq ki, ayaqlandı, tutaq ki, görsənsə ayaq yəli, yəni, topuqdan aşağı. Yox, o təmiz ayaqlar. Yəni, görsənsin namazı, inşallah namaz batıl deyil. Lakin örtsə yaxşıdır. Yəni, çorabla qılsa yaxşıdır. Topuqdan... İndi gələm, gələm. Yəni, bu o deməkdir ki, yəni, namazda şərtlərdən bu nədir? Yəni, namazda şərt budur ki, qadın geri hər yana bağlı ola. Yəni ki, namazda, ümumiyyətlə, bayrı çıxanda, namazda xüsusən də... Yəni, o deməkdir ki, əgər bir yana açılsa, namaz nədir? Pozulur. Ümumən, hamısı. Səcdəyə səhv eləmək lazım deyil. Amma tutaq ki, açılıb tutaq ki, saçı görsənir, namazın içində disələr və ya özü hiss eləsə, örtsə, eyb etmə, namaz pozulmur. Aydındır. Həmçinin, yəni, kişinin, məsələn, biz dedik ki, göbəkdən, məsələn, dizəcən, amma diz, məsələn, bud görsənsə, bud övrət deyil, səhih budur. Yəni, bu yeri övrət deyil. Yəni, namazda birdən, ta ki, şort kilavarı, onunla qılırsan, qılmaq olar ona. Və birdən belə oturanda, məsələn, tutaq ki, təşəhhüddə qalxsa, məsələn, tutaq ki, dizindən yuxarı, namaz səhihdir. Yəni, aydındır. Namaz səhihdir. Kişi xeylə var. Sonra həmçinin, yəni, şərtlərindən, namazın şərtlərindən həmçinin vaxtın girməyi. Yəni, bu o deməkdir ki, sən vaxtından qabaq qılsan və ya vaxtından sonra namaz batildir. Aydındır. Amma vaxtından sonra, vaxtından sonra bilə-bilə buraxmışsansa tövbə elə. Daha qılma. Daha ki, oturub futbolu baxsan, və kino baxsan və belə namazın vaxtı keçir. Namaz keçdi. Tutaq ki, zöhürü keçirdin, əsr gəldi, əsr azan verildi. Bu deməkdir ki, zöhür qutardı. Tövbə. Qılma da. Amma birdən yatıb qalmışsan və yadından çıxıb. Yatıb qalmışsan və yadından çıxıb, ondan sonra qıla bilərsən. Aydındır. Ondan sonra qılırsan, daha doğrusu. Qıla bilərsən, yox. Qılırsan. Hə, və ya üzürlü bir iş oldu, məsələn, necə Əli bin Əbi Talib deyir, döyüşdən bir də kafirlər deyir ki, dua edir ki, Ya Rabbi olan qəbirlərin özdən odla doldur. Çünki bizi məşğul elədilər, əsrdən gecikdi, əsrə gecikdik. İndi belə döyüşdü və s. Ümumiyyətlə, belə ciddi bir səbəbdir. Qılanmadı, mümkün olmadı. Hə, amma oturur, məsələn, futbol baxsan, tutaq ki, və namaz vaxtı keçir, tövbə elə. Aydındır, qəza islahı döyürsən, belə və onda. Sübh də həmçinin, yatıb qalmışsan, duran kimi qıl. Və ya tutaq ki, yadından çıxıb, qılmamışsan. Ta ərdən görsən, olur, əsr yadından çıxıb, qılmamışsan. İşi vaxtında yadır, şükür, əsr qılmamışsan. Heç nə var, qıl yəni, qıl. Kəffarəsi budur ki, yadıva düşdü, qılmaq o kəffarə, yür. Dastamaz almamışsa namaz batildir. Təzdən qıl əsri. Aydındır. Sonra həmçinin şərtlərdən qibləyə dönmək. Namaz qılanda gərək qiblə. Qiblə də təyin eləmək üçün günəş çıxandan batanın ortasıdır. Yəni, məşriqlə məğribin. Qiblə, məsələn, tutaq ki, çöldəsən və ya kəndə gedmirsən, qiblə bilən yoxdur, tutaq ki, və ya özün bilmirsən, soruş günəş harada çıxır. Tutaq ki, soruşsun, bilməyəcəklər. Soruş günəş harada, onu bilərlər təxminən. Yəni, bilsən ki, bu tərəfdən çıxır, deməli, bu tərəfdə də batır. Orta qiblədir. Aydındır. Bütün dünya üçün. Nə ki, rayonlar? Bütün dünyada. Bir dənə Məkkədə olsun. Bir dənə Məkkədə olsun, hə? Məkkədə olsun, təxminən Məkkədə aradadır ora. Amma Kəbənin içində olsun, o haramın içində, onda mütləq o qara ev kimi yoxdur. Ora baxmalısan. Əgər yan olsa, namaz batildir. Amma indi elə burada sən indi bizdə məsələn Məkkədə tutaq ki, bütün dünyada. Amerikada, bütün dünyada məcidlər. Elə bilmək ki, bu düz gedib o qaraya deyil. Yox, yəni bu o tərəfdir yəni. Yəni bəzilər fikirləşir ki, bəzən görürsün məcidi gələndə deyir, 18 dərəcə dön belə sağa. Elə fikirləşir ki, qaraya deyəcək. Yox, yox, qara deyil. Yəni məqsəd oldu ki, yəni sən Məkkə tərəf. Yəni gün çıxan da elə eləyirsən ki, sol çiyinin gün çıxana düşsün. Sağ çiyinin gün batana, bak, qiblə ortadır o belə. Belə hesabla. Aydındır, yəni biz qiblə tərəfi qılırıq. Aydın, qiblə tərəfə, bu deməkdə düz gedir, o qarayı dəyir bura. Aydındır, o Kəbədədir. Kəbədə əgər qılsan, yan düşsə, namaz batildir. Qiblə şərtdə, hə? Səfərdə də həmçinin. Qatar o başqa, təyyarə, gəmi o başqa. Aydın o başqadır. Biri soruşdu ki, bəs raketdə olsa, kosmosda. Dedim, çıxanda zəngləyərsin, deyərəm. Hə. Yəni, raketdə olsan, onda dünyaya baxsan da. Dünya qiblədir. Aydındır. Əgər məsələn qılmısan qibləyə, birdən gəl deyiblər ki, tərsinədir. Onda hə, təzdən qıl. Amma məsələn bir az fərq varsa, tutaq ki, bir az. Eyv etməlidir, yəni lazımdır. Yəni, tutaq ki, görsən, gəlmirsən, biri qılır, görsən ki, qibləyə səhv yanıb. Əlinlə düzəldə bilərsən belə. Çindən tut belə, əyqinə belə, düzəld. Təzdən qılanda qəza olmur, yox, inşallah. Vaxtı keçibsə... Vaxtı keçibsə... Bilməm sən də. Yox, qəza kimi yox, qılgınla. Qılgınla namazı təzdən. Bilirsən ki, yəni, səhv olub ona görə. Həmçinin şərtlərdən niyyət. Aydın, niyyət şərtdir. Yəni, niyyət odur ki, sən ürəyinlə bilmək ki, sən neynirsən. Yəni, sən namazı diyananda bilsən ki, mən pısad, zöhrü qıllam, cəmaatla qutardı. Bilməyin niyyətdir. Lazım öl demək. Bəzilər diyan deyir ki, mən namaz qıllam. Dövrükə, zöhrü, imamla, qibləyə dönmüş halda. Az qalq, ünvan zadı desin. Olmaz hələ. O, qoyun kəsəndə o, başqa o. Yəni, izhar edirsən ki, hə, Allah akbar, belə. Amma namazı lazım da öyle yani, o şey demeyi, niyet edəndə demeyi. Aydındır, bəzi görürsən, avamlar, sən məscidlərdə, sən kəndi yerlərində, müəzzin qışqırır ki, cəmat, deyinə ki, niyet elədim mən, yəni, savasızdırlar. Hə, əsas niyet, başa düşünürək ki, niyet qəlbəndir və bilmək niyetdir, qutardı. Lazım da öyle, demeyi, mən zor qullam. Demeyi lazım da öyle. Bəzin görürsən, gəl, yana deyir ki, mən zor qullamırsam. Lazım da öyle, bilirsən ki, zordur, qutardı. Lazım öyle demək, dörd rükət. Aydındır. Bu biraz adama xəstəyə oxşadır. Bilsən necə? Məsələn, götürürsən su içməyə, deyirsən, mən su içirəm. Deyirsən suyu. Başından çörək yeməyə, deyirsən, mən çörək yeyirəm. Ehtiyac yoxdur, bir aydındır ki, sən çörək yeyirsən. Aydındır, yəni bilirsən ki, sən su içəcəksən, sənin niyyətin var. Və ya məsələn, qusul alanda tutaq ki, deyirsən, qusul alan yerə, lazım deyil, qusul alanda niyyət eləməyə ayrıca ki, mən qusul alam, cənabət. Artıq sən oraya girməyin artıq, niyyətin var idi, niyyətin olmasa girməzdin ora. Aydın deyil, yəni niyyət var budur, qardaşlar, yəni qəlbən bilsən, niyyət artıq var səndə. Aydın deyil, bunlar nə idi? Bunlar şərtlər idi. Necasətdən qorunmaq. Hə? Paltada necasət. Necə? Məğribi bilmirsən? Şübhəyə fikir vermə şübhəyə. Şübhəyə fikir vermə. Dəqiq bilsən, əqil. Şübhəyə yəbisə fikir vermə. Həmçinin şərtlərindən biri qaldı, qardaşlar. İzələtun necəsə. Necasəti özündən uzaq eləmək. Yəni, namaz qılanda şərtdir ki, namaz qıldığın yer, ərazi yox, yer. Yəni, o yer ki, səcdə edəcək sənə, ora. Lazım da neçə kilometr geri təmiz ola yer. Lazım da öylərə. Namaz qıldığın yer, yəni o məsafə, paltaron bir də bədənin, gəlin nəcis olmaya. Aydın, nəcis olmaya. Tutaq ki, namaz qılırsan, gördüyün ki, üstündə nəcis var. İmkan varsa, götürür məsələn, təmizliyə bilsin və ya götürür, uzaqlaşdırır bilsin özündən namazın içində, olar. Necə Peyğəmbər salsan namaz qılırdı, deməli, Cəbrail gəldi, deyir ki, nəcis var ayaqqabılarında, səndəllərində, nəllərində. Və Peyğəmbər salsan, nəllərini çıxartdı, qoydu qırağı. Aydındır. Sahabilər də düz elədilər. Sonra Rasul salsan, dedi ki, siz nəşələcəsiz, deyir, yarısı gördük, sən elədin, biz dəlidik. Sonra dedi ki, yox, mənə gəlib Cəbrail, deyir ki, nəcis var idi. Aydındır. Yəni, namaz əsnasında bilsin, namazı batilləmir, əgər uzaqlaşdırsın. Yox, əgər uzaqlaşdıra bilməsən, tutaq ki, elə yerdədir ki, gəlir paltarı çıxar, o da mümkün deyil, namaz batıl olacaq usta. Onda çıxırsan namazdan. Çıxırsan namazdan, o nəcisi təmizləyirsən, sonra təzdən başlayırsan namaza. Aydın dayı. Bilməsən, sonra qılmış hələlə. Sonra bilmirsən. Sonra bilmirsən ki, yəni, əgər vaxt çox keçməyibsə bir namazın, qılsan yaxşı təzdən. Çünki namaz şərtdir, nəcisdə olmamaq. Əgər şərt. Yəni, biz bildiyik şərtlər nədir? Hansılardır? qiblə, sonra müsəlmə olmağı, sonra həddibulğa çatan, sonra övrət yeri bağlı olmalıdır, sonra sağlam olmaq, yox, dedik sağlam olmaq. Xəstə namaz qılmaq, xəstə namaz qılır. Yox, sağlam yox. Hə? Dastamaz aydındır. Hə, dastamazdır. Burada həmçinin dastamaz da şərtdir də. Dastamaz da deyəndə biz buna daxil həmçinin qüsürlü. Qüsursuz namaz nədir? Batildir. Dastamazsız namaz nədir? Batildir. Aydındır. Bunlar şərtlərdir. Vaxtın girməyi, ağıl başında olmağı. Bax, bunlar şərtdir. Yəni, şərt yəni nə deməkdir şərt? Birdən şərtin biri olmasa namaz nədir? Batildir. Yəni, səcdə isə gedmir burada. Aydındır. Bu mövzu uzundur. İnşallah qalsın gələn dərsimizdə rükunlar və s. Bu əsnada namaza aid məsələlərə toxunaraq. Yaxşı, Allah bilir. Çünki suallar çoxdur. Qısa biraz suallar da cavab verir. Allah bilir düzün. Hə? Corab üstündən corab geyinib sevməz çəkilmək olar. Deyir ki, corab üstündən corab bilici keçmiş sualları ver. Hə, keçmişdir, hə. Deyir ki, corab üstündən corab geyib, məhz çəkmək olar, olar çəkmək. Məhz çəkə bilərsən, əgər təmiz geyinmirsən sən. Sonra? Əgər istədiyi qız uzaqdadırsa, internetlə danışa bilərdi, kəbinləri var. Deyir ki, əgər istədiyi qız uzaqdadırsa, onunla internetlə danışa bilər, kəbini var. Əlbəttə, kəbin varsa, əlbəttə. Sən telefonla danışırsan, internetlə. Kəbin varsa, əlhəmdə. Kəbinsiz olmaz. Sonra? Mən namaza təzə gəlmişəm, qəza namazlarını qılmalıyam. Deyir ki, mən İslam'a təzə gəlmişəm, yəni namaza. İslamda yedim, fəqət namaz qılmırdım, daha doğrusu. İslamım zəif idi, kamil də öldü. İndi namaz, o vaxtlar ki, namaz qılmamışam. Olağa təzədən qılım, lazım da öl. Tövbə elə. Tövbə elə, inşallah. Allah bağışlayacaq, inşallah. Ha? Peki, Allahdan qeyrisinə şükür etməmək barəsində dəlil varmı Quranda? Başa düşmədim. Allahdan qeyrisinə şükür etməmək barəsində. Dəlil var. Quranda olmalıdır ki, qula da şükür etmək olar. Yəni, təşəkkürləmək. Var hələ aya. Var Quranda. Yəni, Allaha şükür, amma qula məsələn təşəkkürləmək olar. Sənə məsələn nəsə eləyib, məsələn xeyir iş demək olar. Daha sonra? Bəzi qida məhsullarının üstündə tərkibi yazılmır. Yalnız həmin məhsulun adı yazılır. Belə qidanı yemək olar mı? Konfet, piçeyni, zədə. Ha, yiyə bilərsən. Yiyə bilərsən. Yəni, deyir ki, bəzən konfet, zədə, piçeyni olanda yazılmır tərkibində nə var? Ümumən bilirsən ki, belə bir şey qorxu, bir şey yoxsa yiyə bilərsən. Ümumən götür. Biz dedi, fikri məsələlərə görə hansı kitablara müraciət edir? Fikri məsələlərə görə hansı kitablara müraciət edir? Müəyyən bir kitab yoxdur. Ən yaxşı, belə yaxşıdır, belə evində olsa o Seyid Sabiqin. O fikr üstündə var ya, Seyid Sabiqin. O belə yaxşıdır. Tərcüməsi də var türkçə, hə? Yox, Rüş ağırdır. Rüş elmi tələbələrinin içində. Amma belə ümumən, Seyid Sabiq yaxşıdır. 4 ciddi türkçə, hə, yaxşıdır. Bax, odur, sonra Riyaz Salihindir. O hər evdə olmalıdır, Riyaz Salihin xüsusən. Sonra Şeyx Rəbinin kitabı, o peyğəmbərlərin dəvət etmə metodu. Hər evdə olmalıdır, hə. Naməhrəmi dinə dəvət etmək olmaz, amma elə bir şərait yaranır ki, onu dəvət etmək lazımdır. Deyir ki, naməhrəmi dinə dəvət eləmək olmaz. Amma elə bir şərait yaranır ki, yəni elə bir şərait yaranır ki, dəvət eləmək lazımdır. Yəni bax zərurətdə ancaq belə çalış çəkin. Dəvət eləyəndə də uzaq başı kitab ver, bir şey kaset ver, amma belə oturub söhbət eləmək, dəvət eləmək olmaz. Bir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atasının adı Abdullah olur. Bu deməkdir ki, İslamdan öncə Allah Taala ərəblərdə tanınıb da. Əlbəttə yəni. Allah sözünü ərəblər İslamdan qabaq biliblər. Yəni deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atası Abdullah idi. Bu deməkdir ki, İslam gəlməmişdən qabaq Allahı tanıyırdı, Allah deyirdilər, Qureyş yəni, cahil idi. Bəli, var, var idi ha. Allah inadlı ola. Allah razı olsun. Abdülmuttalib, ha. Şik də var idi, o təbii. Şik olmasaydı, olay darxadılar. Aydındır. Şik də var idi. Amma Allaha da inanırdılar. Lakin şik elə də. Aydındır. Yanımızda O, suallar çox dəddin artıq, hə? Yanımızda deyir, məsid var, gündə 2 dəfə azan verilir. Bəzən biz namazı ortasındaykən azan verilir. Bu halda günah olur. Deyir ki, məsiddir yanımızda, gündə 2 dəfə azan verilir. O nə məsiddir, ha? Gündə 2 dəfə azan verilir. Yani çox qəribə məsiddir. Deyir, namaz qıldığımız o. Deyir, hərdən olur ki, namaz qılanda azan gedir. Deyir, nəyini? Yəni, əslən, məsid yanındadırsa, gözdə azanı, gözdə. Gözdə. Əgər laqeyd yanaşırlarsa, qılıq ilə vaxtındaydın. Əgər laqeyd yanaşırlar, təhkəsi gündə 2 dənə verən, görsən ki, laqeyd yanaşırlar. Sonra? İnsan irəyə xəstədirsə və qüsul ala bilmir, amma namaz qılmaq istəyir. Bu halda təyəmmüm ala bilərdi. Təyəmmüm almaq əlbəttə olar. Əgər görsən xəstəsən və ya xəstədirsən, su azdır. Və qorxsan xəstələnəcəksən, təmmim al. Allah Subhanahu taala yəni hasanlıq istəyir. Əziyyət verməz və. Təmmim də bir səndə necə alsan. Əlləri için vurursan torpağa və ya daşa, sonra üzvə tutsan, sonra əlivə biləyəcəm. Sonra? Və deyir evdə qaz gəlmir. Köhnə suallar birinci verin. Hə? Deyir, evdə qaz gəlmir, su içib qusul almaq olar. Amma havanın soyuğundan qorxur. Təmmim al. Olar ha, təmmim alar. Və deyir ki, məsələn, su gəlir, və lakin içi su yoxdur, düzü qızdırma olar. Valla ki, qorxuran xəstələnəcəm, təmmim almaq olar, həlbəttə olar. Bir də hər dəfə namaz vaxtı alacaqsın, onu qüsusdan almışdır. Pozuldu qüsulu, təmmim etmişdir. Təmmim alacaq, yəni. Sonra? Sonra? Yəni, deyək, bir insan şeyə namazı qılırsa, onu əhlüsünlə öyrətmək bizə vacibdir. Biri deyir ki, biri namaz qılır, lakin başqa cür biz öyrətməyimiz ona vacibdir. Vacib, yəni, necə? Ona başlamaq lazımdır, yəni, haqqı və s. Hamilə qadına deyir, talaq vermək olar, olar. Sonra? Deyir ki, necə eləmək lazımdır onu? Nə? Onu deyir, necə eləmək lazımdır? Bu da əmin sualı. Nəyi? Hamiləyə talaq. Talaq necə hamilə olmayanda da eləyirsən, hələn ki? Yox, deyir, necə talaq verək? Yəni, talaq deyirsən ki... Yəni, üç dənə deyirsən birdən. Üç ayda, üç ay müddətində verir, hər təmizlənəndən sonra bir dəfə deyinə. Aydındır, qutardır. Hə. Burada deyir ki, sualda namazın vaxtları haqqında da ayə, Tahə surəsi 110-cu ayə. 5 vaxtı haqqında. Hə, Allah razı olsun. Hə. Sonra? Deyir, məscidin ətrafında müxtəlif müəlliflərin, cildlərin, kitabların, dini ədəbiyyatlar satılır. Hə. Bu kitablara ümumi nəzarət və ya kontrol varmı? Deyir ki, məscid ətrafında cürbəcür kitablar satılır, özü də müəlliflər də cürbəcür. Yəni, ümumiyyətlə, buna baxanlar var, yəni nəzarət edənlər. Yox, yoxdur. Ona görə hər şey alma, nə gəldi? Müsəlman dinində 4 arvadlığın məqsədi nədir? Hə, deyir ki, müsəlman dinində ümumiyyətlə 4 arvad ki, Allah Subhanahu taala Quranda deyir, məqsəd nədir? Yəni, məqsəd odur ki, yəni, kişi təbii ki, ala bilər bunları, lakin əgər imkanı olsa, saxlaya bilsə, o demək deyir, alma olar necə gəldi alıqına? Bunun şərtləri var, aydındır və əgər saxlaya bilməsən, onda biri hələ yaxşıdır. Lakin bu məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, ümumən, yəni, daima qadın çox olub, yəni hətta qiyamətin axırında da Peyğəmbər salsın deyir ki, elə olacaq ki, 50 dənə qadını, bir dənə kişi 50 dənə qadın düşəcək. Yəni, qadın, çünki müharibələrdə kişilər daima çox var, ölür, çox ölüblər, yəni müharibələr daima olur və s. Qadınlar çox olduğuna görə, ona görə şəriət 4 dənəyə icazı verib, aydındır, 4 dənəyə. Lakin, məsələ ciddidir, gerib baxasan və s. gerib... Hansı razı salasan, aydındır, asan düşdü. Sonra? Qohum cahildir, deyir, xəstəni müalicə etdirmək üçün faizə borc götürüb. Ona zəkat vermək olar. Əgər faizi götürübsə, deyir ki, zəkat vermək olar ona. Əgər artıq götürübsə, varıdırsa pul vermə. Daha ehtiyac deyə al. Ver. Hansı ki, faizi götürməyib qalıb üç gündə. Ona ver. Amma laf faizi götürüb, laf qalıb belə, faizlə tələb eləyir, verə bilərsən. Sonra? Deyirlər, sonsuz qadının sonsuzluğunu onun əlindən bilmək olar. Düzdür. Yox, yox. Kimdir o? Yox. Allah istədiyinə verir. Yox. Yəni, deyir ki, sonsuzluğu əlindən bilmək olar. Yəni, qadının əlindən. Yox. Sonra? Deyir, aktyor olmaq olmaz. Olmaz da dini kinolar necə çəkilər? Deyir ki, aktyor olmaq olmaz. Onda əgər hələ isə dini kinolar necə çəkilər? Məhər dini kinolar çəkmək vacibdir məhər. Quran kəndi ayə var və ya hadis. Yəni, yox, lazımdır. Hə, sonra? Bir bu, barışa, İslamsiyyə, nauçuna, entiklopediya kitabına nə deyərsiniz? Ömər Məsusi, Bilmən, Mövlana, Mahmud. Türkiyədə sağ. Osmanoğlu. Belə də, ümumə. Belə möhtəbər kitab da öyle, ümumə. Sonra? Deyə bismilləhsiz cahil kəsmiş yətəyiz, alıb yemək olar. Əgər bismilləhsiz deyir, cahil kəsibsə heyvanı, yemək olar o ətdən, olmaz. Əgər gözünlə görsün, yemə. Amma gözünlə görməmsən, siz alıb yiyə bilərsən. Çünki bizdə ümumə, hətta alanlar da deyir yəni. Deyirlər, qibləyə çövürlər. Düzdür, qiblə şərtdə öl, beş namaz. Yəni, çövürüb qiblə, aydındır, beş namaz. Amma gözünlə görsün ki, lab, namaz, cahil yox, lab, namaz qılan. Demədi, onda yemə. Müəllimə deyir, sinifi hansısa bir rayona aparırsa gedmək olarmı? Dərsdə də. Qız xeyrası gedməsin, olmaz. Aydındır. Aparan da elə. Oğlan aşağıdırsa, baxsın valideynlər məsləhət, nəyə məsləhət. Bu da bir böyük sualdır, İbn Teymiyyə nəsə, bunu da oxuyur. Birinci sual, dörd dənə sualdır, hə. Deyir İbn Teymiyyə belə demişdir, dünyada bir cənnət var, ora girməzdən ahirətdəki ahirət köçünə girənməzsən, burada hansı cənnətdir? Deyir ki, birinci sualda İbn Teymiyyə deyir ki, dünyada cənnət var, kim bu cənnətə girməyibsə, dünya cənnətində, dünyada olan cənnətə, ahirət cənnəti girməyibsə, yəni dünya cənnəti, yəni iman, elm, təqva, bu cənnətdir, aydındır. Kim bu cənnətə girməyibsə, ahirətə ahirətdəki cənnəti girməyibsə. Şeyx Rüsan Rahim Allah. Sonra? Allah və Rəsulünə itaat edin. Hə. Bu Əl İmran surəsində. Hə. Əgər üz döndərirlərsə, bilsin ki, Allah kafirləri sevməz. Hə. Nə deyir ki? Deyir, bu ayədə dedikləri Allah və Rəsulünə itaat etməmək kafir deyir. Ümumiyyətlə, Allah və Rəsulünə ibarət İtaət etməmək nə deyir? Yəni, deyir ki, burada ikinci sualda, arada görsən ki, İbn Teymiyyə öyle artıq. Fəqət Əl İmran surəsində 32-ci ayəni gətirib. Deyir ki, de ki, ayədə belə deyir, Allah və Rəsuluna itaət edin, əgər üz çevirsələr, bilin ki, Allah kafirlərə, kafirlərə sevməz. Yəni, burada, yəni, kimdə nəzərdir? Burada söhbət gedir o müşriklərdən, kafirlərdən. Aydındır, o şəhadəti gətirəndən deyil. Söhbət gedir, müşrik və kafirlərdən olar ki, Allah və Rəsulu eşidirlər, inkar edirlər, onlara aiddir. Lakin müsəlman da daxil ola bilər bu ayı, əgər hüccət çatandan sonra zar, məsələn, hansısa bir Allah və Rəsulunun hökmü inkar etsə, aydındır, cahilə bilə-bilə hüccət çatandan sonra ola bilər kafir olsun. Sonra, həsən, xulah, sən deyərsən, bu üçüncü uzundur. Sonra bunlar, keçən dərsin suallarını qutardı, yoxsa? Hə, indi təzə dərs. Məsciddə deyir, arxası qibləyə oturmaq olar, olar, heç nə yoxdur. Amma belə baxdı ilə, məsələn, bir də elə gəlsən, bəzi kəndə zala, məsələn, görürsən ki, orada oturmazlar. Qoca kişilərdir, məsələn, deyilə, olmaz. Orada oturma, lazımdır. Məsələn, uzanmaq məsciddə, elə yerlər var, ayıbdır, məsələn, deyilə, aa, məsciddə olmaz uzanmaq. Onlar əslində yatmaq da olan məsciddə, bilmirlər də. Aydındır, bilmirlər, yox, məsciddə olmaz. Uzanma, lazımdır. Aydındır, yəni, həmişə gedəndə baxdı ilə bəzi yerlərə. O yerlərdə əgər baxmayaraq bu şey olarsa da, əgər orada eləmirlərsə, eləmə. Aydındır, sonra? Deyir, siz kəlməsi və s. sözlərini işlədirsiniz, bu təkəbbürlük deyilmi? Necə? Deyir, siz kəlməsi sözünü işlədirsiniz, bu təkəbbürlük deyilmi? Siz nə? Yəni, siz adı. Ha. Kəlməsi. Yəni, siz kəlməsi sözünü işlədirsiniz, bu təkəbbürlük deyilmi? Siz kəlməsi. Yox, sizdən yəni, siz deyilmə. Sən demişsən, siz deyirsiniz. Ha, mən deyirəm, mən. Yox, təkəbbürlük yəni, mən? Yox, Allah, avuz billə, yox. Yox, təkəbbürlük də öyle, yox. O, yaxşı yadına saldın, yox. Hə, yox, təkəbbürlük də öyle, yox. Niqab taxtından sonra hicabı... Fəyə, hərdən bəyənliməyəsən. Təkəbbürlük cəhdindən, yox. Hə, sonra. Niqabdan sonra deyir, hicaba qayıtmaq günahdır. Deyir ki, niqabdan sonra hicaba qayıtmaq günahdır. Günah deyil. Lakin, əfsəldən, elə bir ki, balaca əfsələ düşdüm. Hə. Oğlan və ya qıza qalstuq olarmı? Oğlan qıza qalstuqmı olar? Oğlan, ümumiyyətlə qalstuq adət eləmək olmaz. Adət. Amma belə məsələn, oğlan məsələn, elə yeri gedir, mümkün də ölməmə, onunla qəbul etmirlər, ev etmə. Amma çalış adət eləmə. Amma qız olmaz, olmaz. Gəl, bir dədir, kafirlən adətidir. Özün xaltandır, nə taxmısan. Sonra? Sonra. Allah Subhanahu taala aləmləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hörməti üçün yaradı, düzdür? O uydurmadır. Deyir ki, bəs hədisdə görür ki, aləmləri peyğəmbərin xətrinə yaradı. Uydurmadır. Uydurma, zəifdir. Çünki Allah taala Quranda deyir: Mən cinləri insanları yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Buna görə yaradım. Açıq aydın. Bunun tükləri var ki, bu hədis məşhur olardı. Ha. Qəbr üstündə Quran oxumaq üçün. Qəbr üstündə Quran nə üçün oxumaq olmaz, dəlil? Deyir ki, qəbir üstə nə üçün Quran oxumaq olmaz? Dəlil. Dəlil budur ki, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oxumayır. Sahabələrdir, aydın ona görə. Dəlil budur. Məsələn, məxluqu olar, məsələn, deyirsən ki, təşəkkür edirəm valideynə. Deyirsən, təşəkkürlü edirəm. O, mənə demirsən, şükür Allah kimi, yox. Təşəkkür, məsələn, edirəm, böyle, böyle. Ha. Yəni, çünki qəbir üstə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oxumayır. Aydınlı bizə əmir olun, Peyğəmbərin yoluna gedək, sallallahu aleyhi ve sellem. Hədis yox. İbn Teymiyə demir qəbr üstə. İbn Teymiyə deyir, belə evdə. Bu, başqa şeydir. Ölüyə Quran oxumaq və ya qəbirsanlıq da. İkisi də ayrı-ayrı məsələlərdir. Burada söhbət gəlir qəbirsanlıqda. Heç kəs demir qəbirsanlıqda. Sonra, suflərdən başqa. Qurban kəsilmiş qoyunun dərisinin üstündə namaz. Olar mı? Qurban kəsilmişdir, qoyunun dərisinin üstündə namaz qılmaq olar. Sonra? İşlə əlaqədar imkan yoxdursa, əsri zöhürdən sonra qıla bilərəm. Elə əsr zöhürdən sonra qıla bilərəm. Başa düşməyin. Səhv yazdı. İşlə əlaqədar imkan yoxdursa, əsri zöhürdən sonra qıla bilərəm. Ha, evet, yəni deyir ki, işlə əlaqədar ola bilər hərdən elə vəziyyət olur ki, deyir, olarmı ki, zöhürdən sonra əsri qılam? Ola. Yəni, səfərdə və ya səfərdə deyilsən, lakin elə vəziyyətdir ki, ta ki, fəlakət baş verib və ya elə bir işdir ki, mümkün deyil də, vaxt və elə bir yerdir ki, bilirsən ki, əsri orada qıla bilməyəcəksən. Onda zöhrdən sonra əsri qıla bilərsən, aydındır. Sonra? Deyir ki, 8 mart üçün pul yığırlar. Mən verimlə yox, onlar mənə oğlanlar bayramda verirlər. Hə, sonra necə? Deyir ki, 8 mart üçün pul yığırlar. Mən verməyə yox, onlar mənə oğlanlar bayramda pul yığırlar. Deyir ki, 8 mart üçün pul yığırlar. Verim yoxsa yox pul verir. Çünki onlar mənə hədiyə vermişdilər. Sən nə almışdın hədiyə yani, əslən? Yox, vermə. İmkan varsa vermə, çəkin. Çünki nə işi 8 martda? Həmişə imkan varsa həmişə hədiyə ver. Aydın, kafirlərdə qadına hörmət olmuyor, heyvan kimi baxıblar. Ona görə onlar deyiblər ki, 8 martda gəlin bir gün neçə olsa onlar üçün eləyək, ona görə. Amma bizdə hələ də öyrə axı. Hər gün hədiyə ver ona. Yox, fitnədir, yox. Sonra burada yenə sual gəlib ki, siz kəliməsi. Üçüncü gün dərsi deyil, orada sən deyil. Siz kəliməsi, Harun Yahya üçün deyil, kələmçi. Ah, kələmçi, ha. Sözünü işlədirsiniz. Bu təkəbbürlükdürmü? Asistənib, mənə asistənib, mənə. Yəni, kələm, yəni işlətdim, kəlam sözü, yəni fəlsəfə əhlidir. Çünki doğrudan fəlsəfə, kələm, yəni kəlam elmi, sələfin elmi deyil. Ona görə, ya, təkəbbürlük cəhətini mən şimdi alam. Hə, incimə. Sonra? Düyünü tökəndə yeməyə İxlas surəsi oxumaq lazımdır. Deyir ki, düyünü yeməyə tökəndə İxlas surəsi oxumaq lazımdır, öyle lazımdır. Xavar işləri. Necə tanımaq olar? Deyir ki, xavariciləri necə tanımaq olar? Görürsən ki, narazıdırsa, məsələn, başlayır ki, belə söhbətlər cəhənnəmə lazımdır, hamı kafirdir, və ya bu nədir, küfrən yan bürüyüb və s. Bu, xavaricilərin əlamətlərindəndir. Sonra, və ya hökum Allahındırsa, belə danışığı budur. Və bilginə ki, nəsə, və ya metrimizə əleyhində danışdır, bilginə nəsə var. Deyir, azanda əgər əliyəm və Allah varsa, o azan qılmaq olar, o azanda namaz qılmaq olar. Deyir ki, əgər azanda Əliyən Vəliyullah deyirlərsə, o azanla namaz qılmaq olar, namaz qılmaq olar. Lakin bir dədir o hələ azan verməyə. Aydındır. Çünki namaz gəlib, o yox idi. Əli ibn Əbi Talib özü namaz verən deyəndə onu deməzdi. Hətta xilafətində. Sonra? Qadının ayaqqabısının hündürlüyü nə qədər olmalıdır? Yəni, çox hündür olmasın qadının ayaqqabısının hündür, yəni, ayaqqabısının hündürlüyü. Çox hündür nəh gəlib. Aydındır, geyirlərə bəzi qadından hündür çox, o nəh gəlib, olmaz. Eşlanmaz. Sonra? Zövcənin valideynlərinə qarğış etmək, ölüm arzulamaq, lənətləmək olarmı? Sakit, sakit. Deyir ki, zövcənin valideynlərinə ölüm arzulamaq və s. qarğış etmək olmaz. Təbii ki, olmaz. Aydın bəyə, olmaz, olmaz. Sakit, sakit. Bir yoldaşımla dalaşanda mənə öz günahlarını sənin valideynlərin boynuna yükləyəcəm deyir. Əgər günah onun özündədirsə, belə demək olar mı? Ya, düzgün deyil. Ümumiyyətlə, bu görürsən, hərdən ərlə yoldaşın görürsən, arasında düşür və başlayırlar bir-birən ittiham eləməyə və valideynlərinə keçirlər. Olmaz ya. Xətadır. Aydındır. Buna diləbdən tezcə oldu. Havada deyir, ilan görürəm, ağ rəngdədir. Rəngdə olur. Hə, deyir ki, havada ilan görürəm, ağ rəngdədir. Nə o? Ağ rəngdə olur. Rəngdə, fikir vermə. Fikir vermə, ayət-i kürsünü oxu, fələqdir, nasdır, fikir vermə. Məlahat olma, hə, sonra? Qadın ərinin ikinci dəfə evlənməsini istəmirsə, bunun onun ixtiyarı var. Yoxsa elədiyi əmələ görə günah qazanır və ərinə deyir ki, evlənsən, mən səninə boşalacağım. Belə demək olar mı? Qadın deyir. Hə. Yəni, qadın ərinə deyir ki, əgər ikinci də evlənsən, mən səninə boşanacağım və s. Qadındır, fikri deyir, öz fikri deyə bilər. Aydın düzdür, yəni, ona görə lazımdır boşanmaq. Hə, buna görə deyir, qazanır mı günah qadın? Yox, günah əgər qazanar o vaxt ki, əgər ərin imkanı və hər şey var, məsələn, imkanı və yaxşı da baxır, haqlarını pozmur, onda narazılıq eləyir. Amma doğrudan da ərinin imkanı yoxdur, heç nə yoxdur, əgər hələ evlənirsə, haqqı var hələ deməyir. Sonra? Və mazın deyir, üstündə spirt varsa istifadə etmək olar. Mazın üstündə deyir, spirt varsa ondan istifadə etmək olar, olar. O spirt, məsələn, dərman tutaq ki, spirtlə zə, olar, olar, inşallah istifadə etmək. Üçüncü sual, hə. Köhnə suallardandır, hə. Loğman surəsini yaxdır. Deyir, and olsun ki, onları göylər və yer kimi yaratdı desə, deyər ki, Allah deyir. Abı cahillərdən soruşdular, o da dedi ki, Allah. Hə. Sonra Allah subhanahu taala onları kafir saydı. Sonra indi belə eləyənlər kafir saymaq olar. Yəni ki, Allah. Yəni deyir ki, deyir ki, bəs Loğman surəsində deyir ki, bəs and olsun, yəni onlardan soruşanda ki, yeri göyü kim yaradıb, onlar bilə Allah. Hətta Əbu Cəhil. Əgər Əbu Cəhil Allah deyə-deyə kafir olsa, indikiləri məsələn Allah deyirlər. Onlar da belə kafir eləməyə cavab yox. Yəni Əbu Cəhil Allah deyir, lakin peyğəmbər sallallahu qəbul eləməmişdi. İndikilər yəni qəbul edir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axirəti, aydındır? Nə deyirsən, deyir, hə əlbəttə. İman gətirir, aydındır? Amma bəzi şeyləri kəlləsi cahilliyindən. Eşitməyib, bilməyib, ola bilsin, elə bir yerdə yaşayıb, xəbərsiz olub. Yəni belə, ya, ayıb da öyle, yox. Hə, sonra? Kukla nə? Suvenir bu kukla və s. şəkillər satmaq olar, yox. Gəlib belə şeylər çəkinməsə, hə? Çünki haramdır. Hə? Deyir əgər valideyn əxlaqsızlıq edirsə, ona əlaqəni kəsmək olar? Valideyn deyir, əgər əxlaqsızlıq edirsə, ona əlaqəni kəsmək olar, olmaz. Lakin əgər əxlaqsızlıq edirsə, biraz əlaqəni soyut, amma tam getdə, kömək lazım olsa elə. Aydındır, valideyndir. Yolu ver. Bəziləri deyirlər ki, siz cihad söhbətindən qaçırsınız, nə xütbədə deyirsiniz, nə dəstlərdə inkar edirsiniz. Amma cavab edir. Hə. Deyir ki, bəziləri deyir ki, bəs cihadı inkar edirsiniz, çünki nə xütbə, nə də dəstlərimizdə söhbət eləmiriz. Nə üçün dəstlərdə söhbət eləyirik, aydındır. Məsələn, mən xütbədə çox şeydən danışmıram. Danışmamışam, mən zəkatdan, o deməkdir ki, mən zəkatı inkar edirəm. Yəni, mən o deməkdir ki, o... Yəni, onu deyən səfi. Sən eşitdin o səfidən. Yəni, o deməkdir ki, mən nəyi danışmıramsa, mən onu inkar edirəm. Yəni, ağla bax. Görsən ki, elm yoxdur. Aydındır, cihad və ya zəkat və ya miras, çox şeydən danışıram xütbədə, çünki cəmiyyətə uyğun danışmalısan. Aydındır, cəmiyyətə uyğun. Danışaq cihaddan qışqıraq, cəmat ona hazır deyil. Münasibdir, hələ danışaq gecən gündür cihaddan, hə, cihad. Hansı ki, hələ bizə fərz deyil. Aydındır, ona görə. Nə ki cihaddan, çox şeydən danışıram, çünki xütbə, gəri cəmaata uyğun olsun, cəmaata ehtiyacı qədər olsun. Deyir, cihad elə düzdür, nə günə saldınız? Nə günlərə saldınız Afqanistanda başqa illər? Nə günə düşdü? Səndən də güclü idilər, imkanlı idilər, onlar, sən durub cihaddan danışsan. Cihad var, sən cihaddan danış, nəfsi cihaddan, o döyüş cihadından lazımdır ölərəm. Çünki müsəlmanlar ona hazırdır, qardaş. O cihadın şərtləri var. Əgər təəmmüm olmanın şərtləri varsa, təəmmüm. Cihad yəni şərti yoxdur, hələ danış necə gəldilər, İspaniyadır, yəni, qırmızını görürsən, gəlirsən ora. Hələ də öyr, yəni, ağıl var, aydındır. Ona görə danışmıram, yəni, mənə danışmamam, özü dəstlərdə danışıram. Onlar dəstlərdə gəlmirlər, aydındır, elə bilər, dəstlərdə danışıram ərdən cihaddan və cihadın növlərindən, aydındır. Yəni, demirəm ki, onlar istəyirlər ki, mən deyim ki, xütbədə. cihadın döyüş növü qardaşa irəli. Səfi. Səfif də aydındır, səfi. Sonra. Yəni o demək deyil, mən bir şeydən danışmıram. Elə çıxır ki mən 12 ay edirəm. O ancaq səfif, səfif deyər. Sonra? Deyir, mən şagirdən müəllimim, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında çox şeylər deyir. Mən ona cavab verə bilərəm, müəllimim kişidir. Deyir ki, mən şagirdəm, müəllimim isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biraz xoş gəlməz sözlər deyir. Mən ona cavab verə bilərəm, əlbəttə cavab verə bilərsən. Yəni bax, əgər gücün çatsa, yəni məntiq cəhətindən qalx diginə. Yəni qalx diginə. Necə müəllimlərdən biri Allahın olmağını uşaqlara sübut etmək istəyir. Deyir ki, uşaqlar, bax lövhəni görürsüz? Deyir, hə. Deməli, lövhə var. Məni görürsüz? Deyirlər, hə. Deməli, mən varam. Sonra deyir, Allahı görürsüz? Uşaqlar deyirlər, yox. Deməli, deyir, Allah yoxdur. Sonra uşaqlar da bir qalxır, deyir, ağlını görürsün müəllimi? Deyir, yox. Deməli, ağlı yoxdur. Yəni, qalx, yəni, diginə. Sonra, yox, sakit, sakit. Deyir ki, qada qurbanı kəsirlər, uşağın başına da belə fırırlar. Yəni, bəzi qardaşlar çox gülməyə zəllər, yəni çox gülmək lazım. Deyir, qada qurbanı kəsirlər də, Allahın adını çəkmirlər. Kimisə başına fırırlar, o əti yemək olar. Yəni, deyir, qurban kəsirlər, qada qurbanı. Hə, kimisə başına da fırırlar. Vallahi, bu qurbanı yəni eşitdim. Necə? Nəzir çəkmirlər. Əgər nəzir qurbanıdırsa, yemək olar. Amma başına fırlayır. Başına fırlayır, heç fırlayıb da, heç tanımaq. Avamdır. Amma desə ki, məsələn, filan qəbir sahibini adını kəsirə, olmaz, onun yemək olmaz. Amma desə ki, məsələn, inşallah yaxşı olsun, ləninə qurban kəsəcəm, heç tanımaq, vaxt nə yiyibilərsən. Hə, olunur, hə, səcdəyə gəlirsən. Ələk sonra soxursa, axırda oxuysan. Səcdəyə gəlsə, nə ki ələq sonra? 14 yerdə var səcdə Quranda. Hə, ələqini oxusun, sonra gəlsə səcdə qalxsa, istəyirsən rükü gəl, istəyirsən davam elə. Cəmaatla qılırsansa, bir-iki ayı oxuyur sonra, çünki çaşarlar. İmam sonrası yenə. Səcdəyə gəlsən, cəmaat da hamısı arxada səcdəyə gəlir. Müstəhəbdir yəni. Deyir, vəhşi heyvan tərəfindən yeyilən və yandırılan insan dirilə biləcək. Deyir ki, o insanlar ki yandırılıb, və ya vəhşi insan tərəfdən, heyvanlar tərəfindən yiyilib. Onlar, yəni, qiyamət günü həşr onda qalxır, əlbəttə qalxacaqlar. Yəni, nə olsun, lab yanıb kölə dönüb. Lab heyvan yiyib onu. Həşr onda qalxacaq, yəni, gələcək. Necə var? Sonra? Bazılarla qardaşlar internet vasitəsilə bir-birindən danışırlar. Onun qarşısını almaq. Olmaz, yəni, bazılarla bir qardaşlar internet vasitəsilə bir-birindən danışırlar. Olmaz bu, olmaz. Necə? İşin alaqada? Yəni, nə iş yəni? Əgər bir yerdə işləyirlərsə, belə-belə soruşsun. Amma internetlə olmaz. Bu xəlvətdir, üçüncü şeytandır. Sonra? Sufi kimlərdir? Sufilərdir, kimlərdir? Sufilər olar ki, yəni olar ki, övliyaları, şeyxləri şişirdilər, deyirlər, onlar uçurlar. Aydındır. Sonra, məsələn, deyirlər, kəraməti şişirdilər, möcüzədən üstün eləyirlər, hətta Peyğəmbərlər hələ şeylə eləməyib, məsələn. Deyirlər, filan şeyx eləyib. Namaz qılmaq baxırsan da, yəni vəziyyətə. Əgər məcciddə odursa, başqa məccid yoxsa qılın. İşin sahibi odursa, əmiri odur, qılın. Qılın, qılın. Amma belə özünüzsüz, görürsən, arada sufi var. İmkan verməyin, keçin özünüz qabağı. Aha. Sırlar dünyası və böyük buluşmaya baxmaqlar. Sirlər dünyası bir də bir dənə böyük buluşma sətəvədəndir, baxma ola. Yəni, uşaqlar, əgər televizor varsa evdə, uşaqlar əgər başqa şeylə baxmaqdan sələ buna baxsalar yaxşıdır. Aydındır. Ölüyə, ölüyə adına kəsilən ehsandır. Ehsan verirlər. Yəni, ehsan yetimlər üçündür, imkansızlar üçün. Belə çəkinləsən yaxşı, çəkin. Sonra? Əgər namazı buyurulan vaxtdan deyib, sonra qılıbsa, hərbi buluqdan indi qılıbsa, keçmişləri qılsın. Deyir ki, namazı indi başlamışam, keçmişdən namazları təkrarlayım, qılım, qəza eləyim, cavab yox, lazım deyil. Sən çünki namazı başlayın, tövbə elədin, onlar hamısı Allah təala bağışlayır. Bismillahirrahmanirrahim. İzə rahimtə əntə ov əb. Hədisin mənası nədir? Yəni, əgər sən anamı ya atamı bağışlasan, mənası budur. Sonra? Dəstəmazın pozulub-pozulmamasını dəqiqləşdirmək üçün insanın özünü yoxlaması dəstəmazı pozulmamasıdır. Deyir ki, dəstəmazın pozulub-pozulmaması insanın özünü dəqiqləşdirməsi namazı pozulmur mu? Yox, namazı pozulmur, yox. Sonra? Deyir ki, başa məhz çəkirəm, hardan başlamaq lazımdır? Ha, başa deyir, məhz çəkəndə hardan başlamaq lazımdır? Qabaqdan, yəni alnından. Alnından başlayırsa, ta qafayacan. Başın arxa hissəsi qafayacan. İki əlindən. Boynun arxa hissəsi yox. Çəkə bilərsən, o boyunda o tükün, o saçın ki, dibi var ya, axıracan. Ora çəkə bilərsən, qafayacan əslində çəkilir. Sonra geriyə təzdən alınacan. Qadın da kişi də əli çəkir, iki əllə. Və əgər qadın məsələn hicab geyibsə, ta ki, həyətdədir və ya qonaq gedib, başda məhz çəkmək üçün məsələn hicabı açmalıdır. Ona görə lazım da öləfsə, əziyyət olmasa. Məsələn, əvvəli saçına dəysin, qalanın hicabın üstündən aparsın belə. Aydındır? Sonra? Hüseynin Yezidə beyət etməsi tarixdə var mı? Hüseynin Yezidə beyət eləməsi tarixdə var mı? Hüseyn beyət eləməyib Yezidə. Aydındır? Hələ onların arasındakı söhbət buna görə idi. Yəni, Hüseyn radiyallahu, Hüseyn Muaviyyə beyət eləmişdi, atasına Yezidin. Aydındır? Amma Hüseynə beyət, Yezidə beyət eləmir, ona görə Yezid ondan beyət tələb eləyir. Bu da eləmir, İbn-i Zübeyr də eləmir, İbn-i Ömər eləyir beyət. Və bunlar gedirlər İbn-i Zübeyrlə Məkkəyə, müxalifət orada edirlər və Yezid onları tərk eləyir və sonra küfəllər başlayırlar ona məktub yazmaq ki, gəl, gəl, biz çıxacaq Yezidə qarşı, lakin İbn-i Zübeyri çağırlar, Hüseyni çağırlar. Hüseyin radiyallahu anh allanır, gedir Kufəyə və onu çağıranlar da onu öldürürlər. Aydındır. Hüseyin Yezidə beyət eləməyib, yox. Deyir, namaz qılanda. Radiyallahu anh. Deyir, namaza gələndə niyyətin bir rükət vitr olub, sonra artmaq olar. Deyir ki, namaza başlayanda və ya gələndə niyyətimdə olub ki, bir rükət vitr, sonra artırmaq olar, olar. Əgər internetdə bizim məscidi lənətləyirlərsə, onlara cavab yazmaq olarmı? Deyir ki, əgər internetdə bizim məscidi lənətləyirlərsə, onlara cavab yazmaq olar, yaza bilərsən. Aydındır. Lənətləyirlər, hə? Əlhamdülillah. Namaz qılmaq məcbur olar. Deyir ki, namaz qılmaq məcbur etmək olarmı namaz qılmağa? Məcbur yox. Yəni, sən deyəcəksən, tutaq ki, əgər yoldaşınsa, yoldaşın sənə tabi olmalıdır. Yəni, əlin sözündən çıxma olmaz. Bir vaxt, o vaxt çıxa bilərsə ki, əgər sənə günah, məsələn, günah deyir, asiliyə. Amma belə, sənə deyəcək ki, namaz qıl, sən sözün iki ilmək olmaz. Aydın namaz qılmaz, əlbəttə. Həm də yəni, tələ bilirsən, hə? Saqqal saxlamaq günahdırmı? Xeyr, əksinə ən əfsəl əməllərdəndir. Saxlamayıb, namaz qılmaq varmı? Ola bilsin, saxlamaq. Sonra deyir, saxlamamaq və namaz qılmaq. Saqqal saxlamaq və ancaq namaz qılmaq olarmı? Heç namaz, sən namaz qıl, namaz qıl inşallah. Dördüncü, əgər namaz qılandırsa niyə? Hamının üzündə tük yoxdur. Ola bilər, yəni, bəzilər saxlayır, bəzilər saxlamır. Saxlamamaq eybdir. İmkanın varsa saxlamırsan, eybdir. Ola. Sən onlara, ona buna baxma, sən özündən danış, yəni. Demə, olursa belədir, mən də belə eləyirsən. Olursa belədir, mən namaz qılmaq, o belədir. Sən özündən danış. Yəni, inşallah, obrislər saxlayarlar. Saqqalın, necə? İnsana xeyri varmı? Əlbəttə. Xeyri olmasaydı, deməzdi şəriət. Aydındır? Şəriət nə deyibsə, xeyri var. Hətta bir də qəzetdən birində çıxmışdı, Rus alimləri yazmışdılar, saqqalın kişiyə faydalanan. Sonra? Bəzi yerlərdə əli bağlı namaz qıllar, lakin anlarını möhrə qoyurlar. Bəzi yerlərdə deyir, əli bağlı qıllar, lakin anlarını möhrə qoyurlar. O belə cahildir, heç zaman, cahil fikir var. Uşağıma deyir, sahabə adı. Suallar qutarır, hə, az qalır, suallar qutarır inşallah, hə. Uşağıma sahabənin adını qoymaq istəyirəm. Bu valideynlərim üçün heyvan adı qoymaq istəyirəm. Aslan. Yəni aslan. Yəni qoya bilərsən, yetməz. Yəni valideynə müxalif olma. Yəni heç olmaz. Heç olmaz. Din naməhrəmlə telefonla danışmaq olar, olmaz. Olmaz. Yəni birdən zəng elədin götür də. Məsələn filan kəs olar ha. Amma məsələn oturub söhbət eləmək olmaz. Sonra deyir müharibədə qabaqda əlimdə avtomat uşaq çıxsa uşağı öldürə bilərəm. Deyir müharibədə qabaqdayam və uşaq çıxıb qabağıma o öldürə bilərəm. Əlimdə avtomat var. Uşağı öldürmək olmaz. Uşaqdır, qadın da öldürmək olmaz. La kafir olsa. Bir vaxt o vaxt öldürə bilərsən ki, əgər döyüşsə, tutaq ki, görsə əlində nəsə var, vuracaq səni və ya qumbara və ya istifadə edirlər kafirlər onu, sən əleyhivə, onu da vura bilərsən. Amma belə din sakinçisi olmaz. Sonra? Quranda ayə gətirir ki, ayağı Allahın şamiləri. Nə? Nəsə, ötəmə. Kəbəyə Qurana qarşı uzatmaq olmaz. Şeyh Hüseynin. Nəsə gətirir. Yəni, deyir ki, Şeyh Hüseynin deyir ki, Qurandan ayə Allahın nişanələri var. Kəbəyə Qurana qarşı uzanmaq olmaz. Bu haqda qıssa danış. Bu ola bilər ədəb cəhətindən. Ədəb cəhətindən, amma belə qorxulu bir şey yoxdur, aydındır. Qorxulu bir şey yoxdur. Amma Şeyh Hüseymin, o bizim qardaşlar bəzilə oxuyub axın yanda. Şaba neçə ay qalıb Şeyh Hüseymin yanda, o neyizə də. Deyir, məsələn, namaz qılanda səhvdən, məsələn, səhvdir namaz qutarıb, dönür axı imam. İmam nöş dönür, çünki arxası cəmat olmasın. Əgər biri çıxsaydı qabağı, deyərdi, kes səhvdə deyəm. Arxon düşməsin cəmata. Aydındır. Yəni, Şeyh Hüseynin olur, görür bunu, hə? Yox, yox. Yox, düzgündür. Qəlnamaz qəbuldur, inşallah. Lakin, kişi gərək yoldaşına daimə deyə ki, namaza başla və s. Ölü üçün saxqal. Bəli. Sonra? Ölü üçün saxqal saxlama. Ölü üçün saxqal saxlama olmaz. Bir dədir. Saxqal ümumiyyətlə saxlayırsa, ölüyə görə yox. Onda ölüyə görə çıxacaq. Allaha görə saxlamır, ölüyə görə saxlayır. Olmaz. Saxqalın hökmü üstündür yoxsa ispalın? İspal daha qorxuludur, çünki odla gəlib. Saxqal da mühümdür. Asili idi. İnşallah bir də uzun sual qalıb, bu gələn dərsi verər. Əlhəmdülillah bütün sualları qutardı. Allah bilir, düzün, Allah bizə şifa edənlər nəsin. Salamu aleykum, rahmetullahi wabarakatuh.